ஏசேத்து கேலா உயிராரே தியாமோரே ஆக்கிரே அம்மா சுனார் மனா பாக்கி জল বরণ আখি সোনা বরণ পাখিরে আমার কাজল বরণ আখি দিবানি সি মন চায় রে বন্ধা তরে রাখি রে সেতে গেলা উইরা রে